لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سلورم باب دي تراخير قوري مسألة توحيد الله تعالى بياني مسألة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بياني لله ما في السماوات وما في الأرض خاص د الله تعالی په اختیار کې او چې دونه پاس مانونه کړي او ما په لار او هغه چې دونه چې پاس مای کړي ف و ان تو دو ما فی انفسکم او کچری ښکارا کوي تاسو هغه څه چې تاسو په دونه کړي او تو خو یا پټ ساتي یو حاسبکم به الله نو حساب به وکي تاسو سره پاغي باندې الله تعالی فیغفر لمن یشا نو بخنه کوي چاته چې وغواړي. تفسیر سمرقندی وی لمن تاب عن الذنوب لمن یشاء سمانا لمن تاب عن الذنوب فیغفر لمن یشاء نو بخنه کی چاته چو واړ یعنی سوک کی د گناهونو توبه او باسی و یعذب من یشاء او عذاب ور کی چاله چو واړی من قام علی ذلک و اصر. تفسیر سمرقندی د غلی کلی و یعذب من یشاء و عذاب ور کی الله تعالی چاله چو واړی یعنی من اقام علی ذلک و اصر سوک چی پا گناہ بانی برقرار پاتی واللہ علا کل شئین قدین واللہ تعالی دے پا ہر چیز بانی قدرت والا اللہ تعالی پا ہر چیز بانی قدرت والا دے. مپسرینو لکری دی دی آیات پا بارکی دعا قوال دی مپسرینو یو قوال داری چی دا آیات تا منسوخ دی بس آسان خبر دا آیات منسوخ دی وی ولی منسوخ دی سجل شہر دی نو دی آیات کې الله تعالی ویلی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله ستاسو په زړه کې سر راځي که ښکاره دی او که پټ دی خو لیکن الله تعالی به ستاسو سره حساب کوي په هغې باندې. نو په زړه کې خو بعضې غیر اختیاري وسوسې راځي نو په غیر اختیاري وسوسو باندې خو انسان نه نیولی کیږي او الله تعالی وایي انصاف دغه بر سره کیږي حساب کتاب بر سره کیږي ځکه د ورست آیاتونو کې نو دا آیات منسوخ دی بس باندې منسوخ شوی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت په زړه کې کوم غیر اختیاري وسوسې راشي په هغې باندې نیول نشته دی څو پورې چې هغه وسوسه په عمل کې نه راوستي. او تفصیل یې په حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې حدیث دی ابن کثیر رحمت الله علیه خپل تفسیر کې هغه حدیث هم ذکر کړی وای کله چې دا آیات نازل شو صحابه کرام باندې ډیر ګران ولګېده صحابه کرام ډیر خپه شول. نبی صلی الله علیه وسلم ته راغلل وای ای د الله تعالی پیغمبره مونږ په داسې اعمالو باندې مکلف ګرځولی شوي چې هغه زمونږ په اختیار کې نشته دی زمونږ په وس او په طاقت کې نشته دی ځکه دا د چا په وس او په اختیار کې ده چې د انسان په زړه کې غیر اختیاري وساوس دارانه شي د چا په اختیار کې خو نشته دی که وای د دې وس مونږ نه لرو د الله تعالی پیغمبره رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وای تاسو د بنی اسرائیل او د کتابیانو په شان د کې مکیږي چې سمعنا و عصینا دا وای بلکې دا سی وای سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر دا وای. نو صحابه کرام دغه سی ویل سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. نو بیا پسې دا ورستنه آیات نازل شو لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت بس دا آیات تیری منسوخ شو. نو یو قول لمبسرینو دغه دی او تاسو ته ما د هغې وضاحت ذکر که او حدیث کې هم دغسې راغلل. دویم قول لمبسرینو دا دی چې په آیات کې نسخه نشته دی بلکې په آیات کې نسخه نشته دی دا څومره غیر اختیاري دی او که اختیاري دی کم وساوس چې راشي د انسان په زړه کې د دې محاسبه به کیږي خو لیکن محاسبه معاقبې له مستلزمه نه ده بلکې کله کله محاسبه کیږي صرف د عرض دپاره صرف پیش کیدلو دپاره. اسی مثال په طور باندې یو سړی دی هغې له ته روپۍ ورکړي زر روپۍ وله ورکړه لاړ شه مانه دوکان نه سر راوړه نو تا ته وایي چې سل روپو دا راوړه د پنځوسو دا راوړه دوه سوو دا راوړه وس هغې دغه سودا کړې د راغې په غیر اختیاري طریقه باندې د دنه چا په لار کې جیب ووهه، هغه بقایا روپۍ چې کوم وي هغه ختمې کړلې، یا ته ورکې شوې دي یا بل حساب کې ګډوډ شوی دی، نو ته ورته وایې چې ما ته حساب پیش کا. نو دغه محاسبه معاقبې له مستلزمه نه ده چې ته له خامخا سزا ورکې. نو دې دې کې معنی دا شوله په اختیاري وساویس دي او که غیر اختیاري وساویس دي، الله تعالی په هغې باندې حساب کتاب کوي، خو لیکن د غیر اختیاري وساویس او د غیر اختیاري کارونو هغې مستلزمه نه ده، معاقبې لره سزا لر هغه مستلزمه نه ده. لکه تاسو ته ما وی کنه، یو سړی د تاول روپۍ ورکړی دی په دې باندې سودا وکړه، کم بقایا ده هغه ته یو ډاکو دی هغې ته واخیستلې، نو دا غیر اختیاري کار وکړه، خو ته ته حساب اخلی چې مال حساب پوره کړه. نو دا ورته وایي د سلو روپو ټماټر دی، د 200 روپو چیر دی، دا پلانې دی پلانې دی، دومره روپۍ پاتې شوې وي، باقي څه شولې؟ هغه چېرته غلا کړي دي رانه شه. نو خو صحیح ده، ما ته حساب راکړه، بس خبره خلاص شوې. لکه د دیو جن حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، من هم بحسنتین فلم یعملها، چا د یو نیک عمل قصد و اراده وکړل او بیا هغه نیک عمل ونه کړ، نو در لپاره په دې باندې یو نیکی لیکل کی. او چا چې د یو نیک عمل قصد و اراده وکړل او بیا هغه نیک عمل وکړ، نو کتب له 10 الى 700 ضعف، دا وته تر 200 پورې دوچن ولیکلی شي. ومن هم بسیتین، چا چې د ګنا نیت و اراده وکړله او ګناه ونه کړله، نو فلم تکتب هغه ته نه لیکلی کیږي. او که چا ګناه وکړله، د ګنا نیت و اراده وکړه او بیا ګناه وکړله، نو د یوې ګناه په ځای ورته صرف یو ګناه ولیکلی شي، بس یو عقاب و سزا ورته ولیکلی شي. صحیح حدیث ته مسلم دی راغ. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص ته الله تعالی په اختیار کړي، هغه څه یې په اسمانونو کړي، هغه څه یې په ځمکه کړي. و ان تبدو ما فی انفسکم، او که ښکاره کوئ تاسو هغه چې ستاسو په زړونو کې دي، که ښکاره کوئ تاسو هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي، او تخپوه او یا پټ ساتئ، هغې لره یحاسبکم به الله، نو حساب به وکړي ستاسو سره په هغې باندې الله تعالی. په یغفر لمن یشا، نو بخښنه کوي الله تعالی چاته چې وغواړي، او یعذب من یشا، عذاب ورکوي چاله چې وغواړي. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی دی په هر څیز باندې قدرت لرونکی، الله تعالی په هر ثوانی قدرت لري. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اثبات در رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم. آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، بما انزل الیه، په هغه وحی باندې چې نازل کړی شوی دی دته، من ربه، د طرفه رب دنه، د آیات دلیل دی پرې باندې چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مکلف دی الله تعالی په احکاماتو باندې. والمؤمنون، او ټول مؤمنان هم ایمان ناوړي، کلن آمن بالله، ټول ایمان لري په الله تعالی باندې، او ملائکه دی الله تعالی په ملائکه باندې، کتابونه باندې، او رسولی هی د الله تعالی پیغمبرانو باندې، او کتبه هی د الله تعالی طرف نه څومره کتابونه رالیږلی شوی دي، په هغې باندې ایمان راوړي د الله تعالی پیغمبرانو باندې هر څومره چې دي. لا نفرق بین احد، فرق نه کوو مونږ په میند هیچا کې، په ایمان راوړلو کې من رسولی هی دغه پیغمبرانو نه خبر باندې خوښ شولې کړه. تلک الرسول فضلنا بعضهم ولا بعض، دا غي سره بیا اختلاف نشته. وقالوا سمعنا، او وای دی چې واوري د مونږه او اطعنا، او من مونږه تابعداري کوو مونږه. غفرانه کا بخنه غوړستانه، تفسیر سمرقندی وی غفرانه کدی کی سمانه ده نه، سمعنا سمانه ده. وقالوا دی وی سمعنا، قبلنا ما سمعنا، قبلنا ما سمعنا، لنډه دا شو چې مراد د سمعنا سمع د قبولیت مراد ده. وسمانه ده سیوکی. وقالوا، او دا مؤمنان وی، سمعنا، قبول کړی دی مونږه څه چې مونږه اوریدلی دی هغه مو قبول کړی دی. واطعنا، او منو مونږه منل کوو مونږه. او فلانه کا بخنه غواړو ستانه، ربنا، ای رب زمونږه، او الیک المصیر، او خاص تا ته درګرځیدل الله تعالی، ټول به تا ته درګرځو، ټول به تا ته درګرځي الله تعالی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت، دی آیات کې الله تعالی اوس دا ذکر کوي چې الله تعالی چې کوم احکامات را لګری دي په دې باندې عملو کې ترغیب دی غیتا ځکه الله تعالی چې کوم احکامات را لګری دي هغه ستاسو د سویې نه ستاسو رو طاقت نه هغه بهر نه دي بلکې هغه تاسو کولی شي مسله د جهاد د مسله د انفاق ده نو د الله تعالی په لاره کې خپل مال ولګوي د خپل وسې مطابق دغه سې د الله تعالی په لاره کې جهاد دی جهاد د الله تعالی داسې حکم دی چې هغه ستاسو د وس نه بهر نه دی هغه ستاسو په وس کې دی دا وکئ نو په دې آیات کې رد شو په هغه چا باندې یاره زمونږ وس نه کېږي څه چار هم نه کېږي نو جهاد د وتلی وی خو یاره بې وسه یمه نو لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کې الله تعالی هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر په قدر د وس ته هغې باندې لها ما کسبت لها ما کسبت درې نفس د پاره به ما کسبت بدله د هغې چې د کړي د چې کوم اعمال کړي دي نو د ده پاره به د هغې اجر او ثواب میلاویږي بدله لها ما کسبت کې نیکو اعمالو ته اشاره شوله او لام کې معنا د پیدې ده د دغه نفس د پاره به بدله د هغه نیک عمل چې ده کړی دی و علیها مکتهت علا راځي د اظهار د پاره ضرر د پاره راځي و علیها او پرې نفس باندې ما کسبت سزا د هغه عمل له سزا د هغه بد عمل له چې ده کړی ده ربنا لا تؤاخذنا دې دې په عبارت کې تقدیر دی و یقولون او وی دغه مؤمنان ای رب زمونږه لا تؤاخذنا منیسی مونږه ان نسینا کچرې پریک دو منگا سا حکمون استا پا حیره باننی او اخطوانا او یا خطاو کو منگا پا گناه کولو باننی نیسیان دی تولکی گی حیره دل دا گناه چی کم عاقبت دی او کم انجام دی بد اغا دنا بلکل حیر شوی او خطا دی تولکی گی چی یاد خور تلی خولی کن یو کار دی کهو دا اغا کار پا دی بانی نبلوش پا خطای سر ربنا ای رب دن ربنا رب زمونگا لا تو آخذنا منی سی مونگا ان نسینا که پریگ دو مونگا سا حکمون استا پا قصر او اخطوانا او یا خطایو کو مونگا پا گناه کولو سر خطا شو جرتا ربنا ای رب زمونگا ولا تحمل علینا مرا چوی پا مونگا نی اسران بوج اسران درون بوج تا ولیکی کما حملته علی اللذین من قبلنا لگا سرنگی چی داسی بوجونا اچولی و تا پاکستانو منی من قبلنا چی زمونگ نمخ کیو الله زمونږ نه چې مخکې کومه خلک تیر شوی دي او په هغې باندې تا کوم بوجونه اچولي الله تعالی په مونږ باندې هغه شان دي کې بوجونه هغه مر اچوه د دې نه مراد څه شی دی ربنا ولا تحمل علینا اسرا مفسرینو لیکلي دي مراد درې نه هغه اعمال او تکالیف او سزاګانې ته مراد دي چې په بني اسرائیلو باندې هغه مقرر شوی لکه مثال په طور باندې پنځوس مونځونه په ورځو شپه کې پنځوس مونځونه چا پنځه ونه کړل پنځوس په څه وکړي په زکات کې څلورمه حصه ورکول دا لازمي او دا ضروري و څلورمه حصه اوس زمونږ په دین کې څلوېښتمه حصه ده او دغسې جامو کې به کوم ځای پلید شو نو هغه ځای به بیا پرې کاوه بې د جامو نه هغه په اوبو باندې نه پاکېده الله تعالی دغسې بوجونه په مونږ باندې مه راچوه الله تعالی لکه سرنګ چې په مخکینو خلکو باندې بوجونه ورچولي ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ولا تحملنا او مرا چوي په مونږ باندې ما هغه لا طاقت لنا به چې نشته لري طاقت زمونږ لپاره په هغې باندې په کوم شي باندې چې زمونږ طاقت نشته لري الله تعالی په مونږ باندې هغه مرا چوي هغه احکامات په مونږ باندې مرا ولا مراد درې نه څه دی مبصرین لیکلی دي مراد درې نه د الله تعالی په دین کې مصائب دي مشکلات دي الله تعالی زمونږ د وس مطابق مشکلات په مونږ باندې راوله الله د هغې نه راباندې زیات مه راول مخکینی انبیا علیه صلات وسلام هغې ته ډېر تکالیف میلاو شوي وخت یې کټ کړلی شوي په اره باندې په دوه دی شوي اورونو ته غورځولی شوي نو الله تعالی زمونږ د استطاعت مطابق تکلیف په مونږ باندې راواچوه الله د هغې نه زیات نه کما حملته علی الذین من قبلنا مراد درین انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د هغې ملګری ته مراد دي چې هغې ته ډېر تکالیف میلاو شوي په دین کې د هغې نه د وسپنې په ګمونځو باندې د وسپنې په منګزو باندې غوښې پرې کړلی شوې په قینچیانو باندې د هغې سرمنې کټ کړلی شوې الله دغسې تکالیف په مونږ باندې مراو مونږ او تاسو به کار دی چې د غریب تارای نه د کافرانو لاس ته ورتل د دینه پنه یو غواړو الله تعالی نه دعا بار بار غواړو دی وخت کې د زخمی کېدلو نه دا ټول چیرې د الله تعالی په دین کې چرا شي نو په دې کې خونه مشتره خو لیکن د بعضې مشکلاتو په وجه باندې ولا تحملنا مرا چوي په مونږ باندې ما هغه بوج لا طاقت لنا چې نشته لري طاقت زمونږ د پاره په هغې باندې واف عنا ما فيه كي مونږ ته واغفر لنا او بخنو کې مونږ ته وارحمنا او رحم وکي په مونږ باندې انت مولانا ته یې مددګار زمونږه الله تعالی ته زمونږ مولای دې ځای کې دا امام راغب رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمت الله علیه خبره ذکر کړې ده ډیره بهترینه خبره ده باید چې مونږ او تاسو هغه زده کړو په دې ځای کې هغه دا ده کله چې یو انسان ګناه وکړي د هغې سره درې سیزونو ته دا انسان محتاج دی ګناهګار بنده دریو سیزونو ته محتاج دی اوله عفوه عفو دې ته ویلی کېږي چې د ګناه کوم عقوبت دی کومه سزا ده چې هغه ساقط شي نو په هغې کې اشاره شوه هغې ته اشاره شوله فعفو عنا الله تعالی زمونږ سره د عفو معامله وکړي الله زمونږ د ګناهونو په وجه باندې چې په مونږ باندې کوم عقوبت او سزا راځي الله زمونږ نه هغه سزا لري کړي دویم مغفرت یعنی پرده اچول غفر ویلی کېږي پټولو ته الله تعالی مونږ ستا ګناهګار بندګان یو الله تعالی د زمونږ د ګناهونو په وجه باندې مونږ ونه شرمې په میدان محشر کې مونږ ونه شرمې د پیغمبرانو په مخ کې د صحابه کرام په مخ کې د خپل مور او پلار د خپلو استادانو مشرانو په مخ کې الله تعالی مونږ ونه شرمې الله زمونږ په ګناهونو باندې پرده راواچې او دریم بیا د هغې نه وروستو رحم کول دي احسانات دي الله تعالی په راتلونکي وخت کې مونږ د ګناهونو نه بچ کې او الله تعالی زمونږ په نیکو اعمالو باندې مونږ له ښې بدلې راک نو دې دریو ته بدای کې اشاره ده واف عنا ما فيه کې مونږ ته الله زمونږ د ګناهونو سزا زمونږ نه لرې کې واغفر لنا الله زمونږ په ګناهونو باندې پردې راواچې الله مونږ رسوا مکې ورحمنا الله تعالی په مونږ باندې رحم وکې راتلونکي وخت کې الله تعالی مونږ د بدو اعمالو نه بچو ساتي او الله تعالی خپل احسانات راونی وک انت مولانا ته مددگار زمونږه مولا په عربی کې اصل عربی لفظ دی پښتو کې ورته ویل کېږي سنبالخ کوونکې سنبالونکې الله زمونږ د ټولو کارونو سنبالونکې ته فنصرنا علی القوم الکافرین نو الله تعالی غلبه راکې مونږ لره په مقابله د قوم کافرانو کې تاسو ما ویلو کله چې د نصرت پسې لکه علا راشي په معنا د غلبې سره الله تعالی د کافران دی الله تعالی د بيدین دی الله دغه مرتدین دی دغه عیسائی پوجان او پولیس دی الله ستا په دین باندې چړای کړی دی الله ستاره دین نه انکار کوي الله ستا کتاب نه مني الله ستاره پیغمبر بیزتی کوي الله تعالی ستاره دین غوښتون کې په شهادت باندې رسي الله تعالی ته د هغې په خلاف باندې زمونږ سره امداد وکړي الله تعالی مونږ له غلبه راکړي په هغې باندې ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی دا معاذ رضی الله تعالی عنہ روایت یې ذکر کړی دی وایي د دې کله چې دا سورة البقره ختم شي د دې نه وروسته آمین وایي عن معاذ بن جبل رضی الله عنه انه کان اذا ختم البقره کله به چې معاذ رضی الله تعالی عنہ سورة البقره ختم کړله انه کان اذا ختم البقره کله به چې سورة البقره ختم کړله قال آمین نو آمین بیل نو مونږ او تاسو لوم په کار دي چې آمین وایو ټول وای آمین امتیازات د سورة البقره په مدینه طیبه کې د هجرت نو وروسته اورنې سورۃ نازل شوې سورۃ البقره وګت سورۃ زه په سورۃ البقره کې واقعیا د استخلاف د آدم علیه السلام بیان شوی دی قرآن کریم کې بل ځای کې دانه بیان شوی دریم سورۃ البقره کې انعامات خاصه په بنی اسرائیل باندې په وخت د اتباع د موسی علیه السلام کې د الله تعالی ذکر کړل ډېر مهرباني په الله تعالی کړې څلورم سورۃ البقره کې ذکر د تحویل لقبله د بیت المقدس نه قبله بدل شوله بیت الله طرف ته کعبه طرف ته پنځم واقعہ د جالوت او د طالوت په کې بیان شوی. آیات المداینه په ذکر شو د جپاوی کې تقریبا دیر احکامات پاغی کې بیان شول. دغه سي حکم د خمر او د شراب د جواری او د نکاح په واره کې او دغه سي په مظالم او د جاهلیت باندې کې مستقل ردونه بیان شوی. جاهلیت والا او د زنانو سره ظلم زیاتې کاو نو پاغی باندې ردونه بیان شوی تفصیلا.